Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء Iets moeten doen Iets moeten doen يجب يلزم moeten moeten. يجب أن أرسل المكتوب. Ik moet de brief versturen. Ik moet de brief versturen. يجب أن أدفع للفندق. Ik moet het hotel betalen. Ik moet het hotel betalen. يجب أن تستيقظ مبكرا. Je moet vroeg opstaan. Je moet vroeg opstaan. يجب أن تشتغل كثيراً. Je moet veel werken. Je moet veel werken. يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد. Je moet stipt zijn. Je moet stipt zijn. يجب أن يعبئ التنك. Hij moet tanken. Hij moet tanken. يجب أن يصلح السيارة. Hij moet de auto repareren. Hij moet de auto repareren. يجب أن يغسل السيارة. Hij moet de auto wassen. Hij moet de auto wassen. يجب عليها أن تتسوق. Zij moet inkopen doen. Zij moet inkopen doen. يجب عليها أن تنظف الشقة. Zij moet de woning schoonmaken. Zij moet de woning schoonmaken. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Zij moet de was doen. Zij moet de was doen. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Wij moeten zo meteen naar school. Wij moeten zo meteen naar school. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Wij moeten zo meteen naar het werk. Wij moeten zo meteen naar het werk. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Wij moeten zo meteen naar de dokter. Wij moeten zo meteen naar de dokter. يجب أن تنتظر الباص. Jullie moeten op de bus wachten. Jullie moeten op de bus wachten. يجب أن تنتظروا القطار. Jullie moeten op de trein wachten. Jullie moeten op de trein wachten. يجب أن تنتظروا التاكسي. Jullie moeten op de taxi wachten. Jullie moeten op de taxi wachten.